أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام ci suñu jotaay bi ñu genn bi aawnillahi wa minnati ubbi won nañ ñu ngi won ci benen xew xew benen xare moy ghazwatul ahzab de tamit ghazwatul khandaq moy xare ahzab koalize ak al khandaq kanal waxon nañ la yoy yep dina ñew inshallah lan motax ñu tudde ko al ahzab waye ana lan motax ñu tudde ko al khandaq ghazwatul khandaq ñu ngi won ci mëmbeustel bi ci introduction bi don tontu ñaari laaj ben laaj bi mo do ana kañ ci dundu yonent bi alayhi salatu wassalam la xare khandaq am gisoon nañ ne ñaari wax mo ci amon ta moy wax jo xamne ki waxon lolou imam musa ibn aqba dal likoy jele ci imam az-zuhri ak imam malik ibn anas ak imam ibn hazm ñom ñep ñu na won xare bi moy xew ci ñentelu at bi imam musa ibn aqba rahmatullahi alayhi waxam joju mom la ku melni imam al-bukhari ci la jengon tamit jëm waye gisoon nañ ne benen wax bi mo doon bi gina deugar ta mom la wa jumhur wax ñom sayidina urwa ibn zubair qatada ibn di'amah as-sadusi nako nonu yit solo nañ ko jele ko ci ki nga xamne moy imam muhammad ibn shihab az-zuhri ta moy waxu imam ibn ishaq ibn yasar imam al-waqidi nako non imam muhammad ibn sa'din da lolou gison nagn ne mom lako melni imam al-hafiz ibn kathir lolou degeural imam al-bayhaqi ama mom ak imam mom imam ibn al-qayyim al-jawziyya ki zadul ma'an tamit tuduñu ko won mais mom lolou lu degeural te ne ci juroomu atmi la am ci shawwal ci li nga xamantene moy gadda yaronte mi alayhi salatu wassalam ñu nakkon mu desawon ñu benen laaj bi moy ana lan moko waral ndax lepp lu ne xuy rek da am lu tax mu ne xuy ana lan moko waral ah mom lañu warona tontu tay inshallah lolu liko waral mom lañu ko melni imam ibn ishaq rahmatullahi alayhi di netali solo nako ci sanad bo xamanteni ni dinañ wax sanad bi legi ndax version am liñuy gis waye dañuy defale tahrij hadith bi moy imam ibn ishaq dako solo ci riwaya bo xamne mursal la mursalun sahih la ba ci serignam surtout ki ci gina ki moy sayidina urwa ibn zubair radiyallahu anhu warda at ñeneen ño xamne dinañ leen tuddu moy na hadith bi mom mursal la mom imam ibn ishaq bo deme imam ibn kathir dal nako indi ci al bidaya wan nihaya imam at-tabari indi nako ci tafsiram mais mom jaarul ci yoon bi imam ibn ishaq jaar ndax bim ko ënde mom imam at-tabari ci tariikh bi moy tariikh at-tabari fofu nonu ci mom imam ci yoon imam ibn ishaq lako jaarale waye nako non imam al-bayhaqi solo nako momit ci riwaya bobu mu ngi jaar ci yoon imam ibn ishaq ibn yasar rahmatullah ala al jami' waya imam at-tabari bimu ko solowe ci tafsir bi contrairement ak tariikh bi fofu jaarul ci yoon imam ibn saq me dafa jaar ci hadith sayyidina abdullah ibn abbas waye nak malheureusement tialale bobu dafa am ben majhul bu fa nek di muhammad ibn abi muhammad ta koku majhul kon lolou moy li nga xamne moy tialale netali bi di ñu netali ana lan motax lan mo waral khare khandaq di khare al ahzab kon ñu gis ne kon riwaya imam ibn saq ñoy yi nga xamne ñoy ñoo ci deugar bu imam ibn abbas bi bobu nonu werul ndax dafa am majhul ko xamne xamuñu ko taw huwa lolou day tax hadith da'if ah legi nak buñu gisé lolou ñu ñëw nak ci version imam muhammad ibn ishaq ibn yasar rahmatullahi alayhi wa an abih munah imam ibn ishaq ne ثم كانت غزوة الخندق في شوال سنة 50 من غيناو غي موي كونتيني خاو خاو يي تي دوندو يونتي مي عليه الصلاه والسلام موم نات بو ديمي تي روايه امام ابن هشام بي تي سيره ابن هشام فوفو غيناو غزوة دومة الجندلي bi amon ci rabi' al awwal ci 5e ane bi ginaaw lolou ci la tudde mom ghazwatul khandaq mom imam ibn saq way lolou waxon nañ la ta lolou regle won nañ ko kone ghazwatu al khandaq ama mom ghazwatul muraysi' mo jitu contrairement mom imam ibn saq mi ko def ci 6e ane bi mom ghazwatu al muraysi' kon buñu gisé lolu kon imam ibn ishaq moné kon ginnaw gi a mu dal li xew ghazwatu al khandaq de xare khandaq am ci shawwal wéru kori sanata 50 ci juromelu at ci gadda yonnate bi alayhi salatu wassalam moné mom imam ibn ishaq li wax cyallalem من فحدثني يزيد بن رومان من فحدثني نتلنا يزيد بن رومان سما سرين من امام ابن اسحاق يزيد دوم رومان مولى آل الزبير واكر الزبير نيونهون كيغا خامني ньо دون جاتي گيم عن عروة بن الزبير مجلج سيدنا عروة ابن الزبير بن العوام رضي الله عنهما كون بروميير تيالالي غو موي تيالالي بو خامني ويرنا باكي كان باكي سيدنا عروة نا امام ابن ساق ننا فحدثني نتلنا يزيد بن رومان سيدنا يزيد بن رومان ياغ ننكو غيس هو من الثقات عن عروة مجلج سيدنا عروة دي دوم الزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم لول موي كون riwaya bu ñëk bi woné ma man la attahimu ak ko xamantene man imam ibn saq duma ko tuumal netalina ma ba legi an abdullah ibn ka'b ibn malik mujele ci sayidina abdullah ibn ka'b ibn malik di setu di domi ka'b ibn malik as-sahabi al-jalil منو محمد بن كعب القراضي اك سيدنا محمد بن كعب القراضي والقراضي بكون اسكنم جوغون تي وا بنو قريظه منو الزهري ني نيب نيتالي نانكو اك امام الزهري موي netali nako ginnaw yazid ibn rumman jele ci sayidina urwa ak ko xamne du ko tuumal koko tialale bi mi bi cote bi werul wa man la attahimu an ka'an abdullah ibn ka'b wa werul waye munew wa muhammad ibn ka'b al-quradhi sama benen serign de muhammad ibn ka'b al-quradhi wa az-zuhri ak imam ibn shihab az-zuhri momit ñom ñaar ñi yeb bokku na ci ñima netali li ak sama benen serigne Asim ibn Umar ibn Qatada ibn Nu'man ak sayidina Asim ibn Umar ibn Qatada ibn Nu'man radiyallahu anil jami' ñi ñepp du ko ñu ñuy laaj ñoy ñan mon ak sama benen serigne man imam ibn Sa'd Abdullah ibn Abi Bakr ibn Amr ibn Hazm ak sama benen serigne Abdullah ibn Bakr ابن ابي بكر ابن عمرو ابن حزم وغيرهم اك نينن من علماءنا تي سونو بوروم خام خام ني نييب ما نيتالي مان امام ابن اسحاق لغي نك مو ديف بن ميزو بوين مون وا بعضهم يحدث ما لا يحدث بعض مون لين نك تي نيوم نيت لي ما نيتالي دو لي ما في نيتالي ييب نيوم نييب كو نيتالي دو نو امنا تي نيوم ньо خامني fala gina amé xabar yo xamné netalina ko ño xamné netalina ño xamné ñeneen yi netewli wuñ ko wala ko xamné netalina lo xamné ñeneen yi netali wuñ ko ñom ñepp annahum qalu ñom ñepp ñu ne mona innahu kana min hadith al khandaq anna nafaran min yahoo min al yahud legi kon mu ngi tontu fi debi netali moy netal moñuy wax ana lan mo waral khare khandaq ana lan mo waral khare al ahzab mune amna fi iswaru kon khare bi joge mune anna nafaram min al yahud mune dafa am ben mbolo ci yahudi منهم مبارو مومو نك موي بوكنا سي نيوم سلام ابن ابي الحقيق النضري موي سلام ابن ابي الحقيق النضري بوكون سي وا بنو النضير فكريش يعني فاتلكو وا بنو النضير kérok bu yagul rek gis nañ ci sira bi niñ len expulser fi nga xamanteni exiler len madinatul munawwara ala sakinha afdalus salati wassalam bo gison nañ sar bi ci waccion suratul hashri ta imam abdullah ibn abbas don ko wowe suratu banin nadir هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار الله أيو يغيسون نانيوكو موي سورة الصف فيغا بولاكو تي لين دون واخ تي جاتا بي ويسو القرآن نيمو فيسي مغازي رسول الله سار بوبو تي سورة suratu safi suratu al-hashr bo hashr mom mu ngi wax kan ghazwatu bani an-nadir khareb banu an-nadir lay netali fof mon ho bur yalla moy ki nga xamne akhrajal ladina kafaru min ahli al-kitab min diyarihim li awwal al-hashr mon bur yalla moy ki genne ñi nga xamne ño weddi yalla ta bokku ci wa tere yi les gens du livre mom ci djublu jifi particulièrement wa banu nadir ñom lay wax mo len genn min diyarihim ci sen keur yi li awwal al hashr c'était la première fois ñu boubler ñom ñep njabot yek ñom xalé yek dom yek ñom ñep ak wa dekk bi ñom ñep expulser len genn li len dal len exode ñu def exode ta masu ñoo fogné nak lool dina len dikkel te yeen djulit ñi masu ngeena fogné yeen lool doonu ngeen won bokul won ci yi ngeen doon xalaat ke ne lolou dina am waye ñoomit ñu jappon ne seen tata yi ñor seen fortress yi dina dox seen digeunte ak seen borom ba duñ leen genné depuis nak ñu expulser leen fofu jëlé leen fa ñi dem Khaybar ñen ñi dem ila Sham waxon nañ la bokku na ñi nga xamna ñoo desoon Khaybar ñom Salam ibn Abi al-Khuqayq al-Mujrim al-Shaqi al-Kafir al-Aduw al-Ladud alayhi min Allah ma yastahiq kon ñom ñoñu nak kéro da ngay xamné biñu leen expulser ba paré ba légui depuis ñu expulser leen ñenn ñi néwon Khaybar ta ñoo néwon sen tête sen bop yi masuño deñ di dox di yëngu ci lo xamantene ni ngir jël sen revanche yonnentou bi alayhi salatu wassalam mais fexé ba sen kër yeñ leen expulser ñu dekkat fa ci par force ah loro tax nak am mbolo ci ñom wa banu nadir yoy ta mujjon sañ ci khaybar fek fasé di mbok juif ñu dal di len yaatal dal di len ubbil seeni buntu ginaaw bi nga xamanteni ni ci lañ len expulser min al madinati legi nak kon masuño deñ di set ana way way ban pexé lañuy tek ngir bes ñew ñu mëna dal ci yorente bi alayhi salatu wassalam ba mana weñ loxom delu wat fa nga xamne fofu lañu newon fele nga xamantene moy yathrib lolo tax mbolo mi ci yahudi mona kon minhum bokuna ci ñom Salam ibn Abi al-Huqayq di Salam ibn Abi al-Huqayq an-Nadhari وحوي ابن اخطب النضري اك بنن بونكال بوكون تي ساده بن النضير دي حوي ابن اخطب المجرم الشقي هو ايضا وكنانه بن الربيع ابن ابي الحقيق اك جنن كاتور تي كاتور يهودي دي كنانه دي دوم الربيع ربيع دي دوم ابي الحقيق munaw hawzatum qais min wa'ili akkenen ci ken katchor di hawza hawzatu ibn qais min wa'ili wa abu ammar min wa'ili ak ki ngay keren ko ñu nan abu ammar ko joko wa ibu wa banu wa'il ñu nan wa'ili moy mbolo momu gennon ci yahudi mbolo mi parmi mbolo momu ñi mu ne fi nafar min bani nadir wa nafar min bani wa'il mu ne parmi ta d'autre ci mbolo ci wa banu nadir ak mbolo ci wa banu wa'il nuna wa hum alladhina hazzabu al-ahzab ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu ne ñi nak mbolo mi parmi ñom ñi ñu la tuddal ñom Huyay ibn Akhtab Salam ibn Abi al-Huqayq Kinana ibn Rabi' Hawzat ibn Qais al-Wa'il ya Abu Ammar al-Wa'ili mu ne ñi ñoy ñi nga xamne hazzab al-ahzaba ño créé ño fexé ba am coalition bu deugar fexé ba dajalé ño xamanteni ni ñom ñepp ben dénominateur commun la ñam moy bagn l'islam rejeter yonnati bi alayhi salatu wa salam ñu fexé ba dajalé ñooñu ñepp ci benn sous un seul drapeau pour marcher sur medine mo da mo ne wa hum ñi alladhina ñooñ ñi nga xamné hazzabul ahzab ala rasulillah ñooñ ñi dajalé kurel yoyu def coalition yu mag yoyu coaliser yoyu ngir ñu dal ci kaw yonnati bi alayhi salatu wa salam wa ñoom nan lañ ko defé mu ne xaar ñu ne xaraju hatta qadimu ala quraish makka biñu amé idée bobu xalaat ci bu baax ba tek seen légui nak ñu tek ben plan moy naka lañuy def ngir dajalé toutes les forces opposées à sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam légui ñu dé on commence par les c'est moy ay ennemis par excellence moy quraish ta ñom ñoy ñi dëkk ak mom ñoy ñi nga xamne ñoko xam ñoo dëkk ak mom d'ailleurs ca ñom la joge ñom ñoko rejeter xarek mom Uhud xarek mom Badr ñoñu mom xamna mom ñoñu ñoy les premiers yi nga xamne nañ dem ngir convaincre len ndax ñoñ dinañ neexa convaincre ta bo len xasse convaincre bo dematé ci tribu arab yi ñeneen ñi nga ne len ñun am nañ quraish d'abord on a quraish à nos côtés lol day tax nga mana mobiliser autant de peuple ci sa beug bo kon nak ñu dem quraish kharaju ñu joge kon khaybar hatta qadimu ala quraish makkah ñu ñew makkah ñew ci wa quraish biñu accé fad'awhum ila harb rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ñu wolé nak né wa quraish ñun dal liñu bëggoon moy ño bokkum non té umpulen kena ñun génné nañu suñu kër ya kon nak liñ leen di wo moy ci xare bo xamne une guerre totale ila harb rasulillah wo wa quraish neneen liñ leen di wo moy ñu dal li tak armée dal le xare yonnati bi alayhi salatu wassalam ñu tegal ci wa quraish wa qalu nunale inna sanakunu ma'akum alay hatta nastasila xam nga ko wax lolou ñew ci nit imaginer tay bu ben pays fexewon ñew ci ben puissance bu mak ci monde bi ne ko dama bëgg nak ñun li nekk suñuy tank moy dañoo bëggoon ngeen sumbu xeer xex contre état sangam moy xam nga bo ñe wax lolou gaay dañ nan mais même lu ñooñu luñ doon seen ennemi fokk nga tégal leen dar gaay nak yi fi ñu mus lañu ñu ne waqalu ñu ne wa quraish inna sanakunu ma'akum alayhi hatta nastasila ne leen da xex bi ñu leen di wo bala ngeena tontu du ngeen ci nekk seul du yeen rek wa quraish yeena koy def ñun yahud bani nadir ñi nek khaybar ñafa jotta nek ak suñu mbokk yu fof yeb dinañu fexé bañ and ak yeen ci xaré bobu nga xamné côte à côte lañuy nek am ben objectif massacrer les musulmans dina nek sen côté hatta nastasila lool nak moy objectif bi pa xex ngir xex après gagné nañ mu jeex non les petites victoires là ça ne nous regarde pas et ça ne nous intéresse pas ñun soxlawuñu petite victoire yu ndaw lool yi ñu bëgg moy cette fois-ci dejjëdiko déboulé nako déboulé na li ngay fekke garab nga simbi ko dejjiko sanni fele ka annahum a'jazun nakhlin munqa'ir lool suñu borom di wax ci suratul qamar nu mel non moy lool moy nastasila moy ñu dejjëdiko déboulé nako jëlé ko fi sanni fele l'islam nga xamné char yi mom amatu dotul saxati dotul fete kaw asaman ci lay def ñu deejati diina jol waaw sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam lañuy éliminer ak limu fi indi fofu yathrib une fois pour tout fek lol jeexul xare bi du jeex ah legi nak wa quraish moy kilifa quraish lañuy ñew di gis ñom abu sufyan ابن حرب نيوم عكرمه ابن ابي جهل نيوم صفوان ابن اميه ньоньоньо لو نييو سيرسي وا وا من بين ساده قريش وعظمائهم parmi tant d'autres ci ponkali quraish ak sen sangi wa quraish nak deg gaay wax lol ba pare ñune la ya ma'shar yahuda انكم اهل الكتاب الاول والعلم بما اصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد صلى الله عليه وسلم اف ديننا خير ام دينه وا قريش دال دي جيل بارول غيناو بين ديغي جيف وا بنو النضري واخ لي ني واخ بوزي لي لين في تاخ نيو وا قريش نل يا معشر يهودا yen mbolom jifu yahudi yen jifi mbolom yahudi innakum deug deug yen ahlul kitab al awwal yenay tere bu jeuk ci yen lako suñu borom wacc ñom nak buñ waxe li liñ ci djublu moy entre tawrat ak injil entre l'evangile ak le torah ndax injil sayyidina isa alayhi salam ci lako suñu borom wacc sayyidina musa la jox التوراة عليهم أفضل الصلاة والسلام لي لولو تخ بارابورك نصراني مو تخ ني نان يين اك تاميت بو جولي ني يا يي لي ني وون نيوم گمو نيو يوي صاح ني نالين يين دي يناي بوروم تيري ريفيلي بو نديك بي والعلم يين تاميت والعلم yenay borom xam xam ndax yeen comme que bour yalla ci téré bi yalla wacce yeen yu ngayen ci yor kon yeen borom xam xam ngeen hatta kuffar quraysh ni xamon nañ ne borom xam xam ni ño doon ni nga xamne ño yoro téré yo xamne dafa joge min indillah ndax al ilm ma qala an nas hadathana waaw lol moy xam xam de hatta jifi ki makka wa makka quraysh xamuñ dara mais li mom xamnañ ne ah wa juif nak ñoñu gina xam ndax kat c'est facile ñom am nañu téré bo xamne min indillah waye dañ ko falsifier après té li ni ñuy tontu après bokku na ci falsification yi ñuy def ñu ne len kon yene borom téré wu ñëkk wi té yene borom xam xam ci li nga xamantene ni بما اصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد كيلي خامتني نون دانيو مودو تي لا نيون قريش اك سيدنا محمد تي لا نيك ان ديسكورد تي ديفيرجانس بور ري لي نيو ووتليك موم يين ام نين تي خام خام موي دين جيم في اندي لول يين جي في خام نين تي ام نين تي خام خام لغي نك كون كونون لا ديمي بالا نيو لينا تونتو تي لي نين نيو وو اي خاريك يوي دي نين اندك نون يوي ييب سي بون mais afa dinuna khairun am dinu ñun quraysh liñ bëgg xam moy est-ce que suñu diiné mo gën wala diiné sayyidina muhammad moy ñun ci liñu né al wathaniya al mahda le polythéisme par excellence suñu yalla yi ñuy jaamu ci kaaba geek ak niñ koy défé ak suñu façon wu niñ né non lañuy jamo yalla est ce que ñun suñu doxalin ci walu diiné liñ jappé né moy suñu diiné loolu mo gën wala bok li nga xamné mom le sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam indi kon diiné né moy l'islam ndax ñun ño gën le diiné wala mom ana kan ci ñun ñaar ayyul fariqayn ant quraish ak sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam ana kan mo ci gën diiné isma الى جواب اليهود دغلو لي جيفيتون قالو ني نه بل دينكم خير من دينه وانتم اولى بالحق منه الله يا للكفره ني نه ني سونتوا قريش كيسيون ديريكت ني نه وا قريش نك balli am dress dinukum yen wa quraish sen dine khairun mo gën fop min dine yi ci dine mom sayyidina muhammad mo da ne ci tous nawul ci dara yen ñi ñun yen xam ngeen ne ñun borom xam xam lañ legi da ngeen ñu laaj yen sen dine mo gën ki nga xamantene moy dine wa antum tayen quraish awla yena gina yey bil haqq ci deug min hu ko mom sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam ah biñu waxe lol nak munafahumul ladina anzala allah fihim ñom ñi nak ñom Sallam ibn Abi al-Huqayq Huyay ibn Akhtab Kinana ibn Rabi' ibn Abi al-Huqayq ak ñom Hawza ak ñoñ ci ñom nak la mo ne ci ñom la suñu borom wacc aya yi nek ci suratul Nisa aya yi nek ci suratul Nisa suñu borom subhanahu wa ta'ala di wax ne موي آية 51 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا الله القرآن النيخ الله سنو برام واتك ني مولو مي كوابا النظير di wax wa quraish nan len yena gën diina sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam suñu borom wacce aya 51 jëmba aya 55 ci suratul nisa mune alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab mune yenen tibbi alayhi salatu wassalam xana gisulo xana xolo jeme xana yemuulo ila alladheena utu nasiban ci ñi nga xamanteni ni dañ leena jox nasiban ab cër ab wal am luñ leen jox minal kitab yi téré bi muy tawra ulya ñu sant ci yalla yu'minuna bil jibti wa taghut ñuy gëm lan lañu gëm al jibti امام سيدنا عمر ابن الخطاب الفاروق من الجبت السحر والطاغوت الشيطان سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كما نكو امام البخاري رحمه الله عليه اندي في صحيح بي واي تعليقا واي امام الطبري دال نكاي جوكال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجبت موي السحر موي لا ماجيسم لا ماجي والطاغوت من موي ابليس موي شيطان موي كون نيوم يؤمنون ني گم بالجبت تي نجبات والطاغوت اك ابليس توب ابليس گم كو motax ñuy wax lo xamantene ni leer na leen ne du deug ndax neenañu quraysh ño xamne dañuy jaamu di wedd yalla ci lañ dekk di jaamu yalla yu bari ñune mo gën diine ki nga xamantene amana billahi wahda di sayyidina rasulillah muhammadin ibn abdillah alayhi afdalus salatu wassalam suñu borom ne xana giso ga yoyu mu jifu ban nadiro ñew ci wa quraysh di len wax lool ñuy gembel jibti wa taghut wa yaquluna ñu tek ci li wax moy amna nak yenen wax ci walu jibt ak taghut bo dañuy baña guddal motax ñu andi waxu sayidina umar ibn al khattab kesse me amna yenen wax at taghut kullu ma yub'adu min ma yu'badu min dunillah lepp lu nit di jaamu tax li la yalla sante ne nga jaamu ko defo ko la la ko tere def la nga newon nek ci mu remplacer jaamu gi nga wara jaamu yalla lol moy taghut yu'minuna bil jibt ci njebar wa at-taghut ak shaytan mi nga xamantene mo devier nit ñi ba tax ñom jaamuñ seen borom wa yaquluna suñu borom ne ñuy wax lil ladina kafaru di wax seen mbokk yi ci gi yeferi ci wa quraish nan haula'i yen wa quraish yen mbolo nan mbolo momu nonu li wa quraish ñom ahda ñu gëna jup sabilan yon min alladheena amanu ñu gëna jup yon ci ñi nga xamne ñoo gëm yalla wa xam nga bo setlo bo dé fatale ko nga bu baax moy ay bi du tay lañ ko mësa gis bo fatale ko biñuy gis qatlu ka'b ibn al-ashraf rayu ka'b ibn al-ashraf al-yahudi al-khabith fakrish yaangi fatale ko ka'b ibn al-ashraf bo fatale ko kéro bi nga xamné ci la ñu ray wa quraish ci uhud no badr gëmul won ne mirmi amna ta imam musa nokh ba mo netali won netali bob comme nim ne ci dalailun nubuwa bu imam al bayhaqi mu jelo ko ci hadith sayidina musa ibn uqba rahmatullahi ala al jami'a mone kérok fekk da ron wax yu ñaaw di def ay verre di hija di ay jattrib yu bon yu don def yonentiba ali sar sam diko lor mu dal di war dem wa quraish bim deme abu sufyan ne ko unashiruka allah ديننا احب الى الله ام دين محمد واصحابه واينا اهدى في رايك واقرب الى الحق انا نطعم الجزور الكوم او نسقي اللبن على الماء ونطعم ما هبت الشمال بام فا ديمي لي لاكو وا قريش واخون ابوتي لامنو ابو سفيان ابن حرب صاحب ابن حرب وكان انئذ سيد قريش مونا وان سانغ وا قريش لان لا خون كعب بن الاشرف بو فاتلكو بور واخلا اي بي غيسون نانكو دانكو وان ياو كعب بن الاشرف ماغي لاي دغان سي بور يالا ديلا واخ غا تونت مات يالا كي ستاخ نا ديننا احب الى الله ام دين محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه رضوان الله عليهم dama lay laaj man abu sufyan yow ka'b ibn al ashraf nga tontu mata yalla tax est ce suñu diine la yalla gina sopp mo gina sopp fa yalla wala bok diine sayidina muhammad alayhi salatu wassalam ak sahaba mi radiyallahu anhu a ta wa ayyuna ahda ana kan ci ñun ak mom ci sa xalat yow ci sa li nga gis yow ka'b ibn al ashraf kan mo gina jégué deug ñun ak ñom ndax ñun dañuy joxe lek geleem yu nga xamne yu duufi yu reuy borom boss yu reuy dañ koy ray diko terale ñi nga xamne ñoy ñew fi ci Ka'batullah Sharifa zadaha Allah tashrifan wa takriman di joxe di nandal nit ñi ci ay soow di ci def ndox di len jaral di len jox ku ñew rek ñu dal di lay leer Ka'b ibn al-Ashraf fatelako lum waxon dane antum ahda minhum sabila yene ñi nga xamne yene gëna jubu yoon suñu borom mu ne won mom sayidina Musa ibn Uqba suñu borom wacce won aya yi ñu gis alam tara ila alladhina utu naseeban min al-kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladhina kafaru ha'ula'i ahda min alladhina amanu sabila ulaika alladhina la'anahumullah wa man ya'anillah falan tajid lahu nasira Allah mune suñu borom daldi won wacce aya yi ñuy gis kon moy ne lolou mo don riwaya imam musab no qaba dina ñew ci waxu imam at-tabari nan lay bolé ñaari version yoyu kon suñu borom dal di continuer ne ulaika alladhina la'anahumullah mune nak gis nga gaay yi nga xamne ñoy def li bur yalla jox leen téré bu tolni tawrat nga xamne tawrat mo gën moy téré révélé bi gën ginnaw alquran mo tax alquran suñu borom doon wax naan wax leen ñu andil ma téré bu gina juk ñaar yi moy tawrat ak alquran lool moy wone ne kon tawrat ginnaw alquran mo gina juk suñu borom defal leen lool ñuy gëm ay njebar ak li nga xamne moy taghut ñuy wax ñi nga xamne gëmuñu yalla naan leen yeena nek ci deug ñun nak nañu def attention moy yow nga nek julit ba paré nekku soppaleku bur yalla tek sa loxo yeen xet woowu tek téré bi ke gën ci lu massa wacce ki ko gënal ci lu bind nek sa yonent nga bokku ci xetam alayhi salatu wassalam ba pare yow nga dem di wax ño xamne duñuy julit ndax am nañ yow am nga différent ak ay sa mokku julit nga dem di len saxé convaincre nan len ñom newuñ ci daraay obscurantiste lañu ay moyenâge lañ ay idée moyenâgeuse lañ yor te yaang ci djublu alcorane nan len yeen nek ci lumière yi yeen nek ci démocratie yeen nek ci humanisme ñom newuñ ci dara subhanallah anta ka haula yow ak ñi ci jufi yeen yam li ñuy wax moy alcorane wax alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yu'minuna biljibti wattaghut wa yaquluna lilladhina kafaru haula'i ahda min alladhina amanu sabila allah quran quran ya subhanallah li mom dañ koy dundu legi ci lañ ne ñaata charlatan ño xam do wax sa charlatan ño xamne ay faux borom xam xam la di wote wu nan ay borom xam xam la nga deg len ñu taaw nan yu bar yo xam dafa leer ci alcorane ak sunna ñu koy remettre en cause ndax lan ndax tuba bi neneen lañ ko gisse bëgg ne ñom niñ ko gisse mo gina rafet fop mo gina juk te ño nek ci yoon ke ni nga xamne mom la ko sou oustas yi nga xamne xamuñ dara ñom ci ñom seen bëd non la di len jema diaboliser ci population bi ndax opinion bi li fexé di len toutal di wone parce que notoriété bo am wala sa mam serigne la bu ñepp xam nga fay jaaré nan li la ta amul kenn ko mëna wax li ma wax né li ni du ni alors que yow ci sa bop xam nga annaka ta'lamu annaka akdhabul kadhibin anta min al kadhabin ta yow ci sa fond intérieur sa trafon yow xam nga ne yow li ngay wax ya bok yow yaay pe ci katchikat yi waye ngay wax lolu yow lan mo la wuté ci ni alam tara xana gisulo ila alladhina ñi nga xamne utu nasiban dañ leena jox cer min al kitabi ci téré yu minuna ñuy gëm bil jipti wastaghut taghut nak wax na la sank moy yépp système bu fi nek iblis kërëm yi idole yi system yi nga xamantene mo xama ideologie lañ wala ay nu ngeen ko tuddé capitalisme yu mel non démocratie yoy nu ngeen ko tuddé lutax li yalla digël du ngeen ko def yeen sax au contraire ñoñu ngeen di gina tek ci kaw mel ñu leen di jaam loolu moy taghut yu'minuna ñuy gëm bil jibti wa taghut ba paré ñu naan ga yoyu nonu nga xamne ño nekk ci yoyu mo xam tuwa bi ak seen talibé naan leen yeena gina nekk ci djub ke ñëlé ces obscurantistes talibans yi nga xamne xamuñ dara ta ñom fexewuñ lulul doxal sharia arabie saoudite ñu départ ñoo yow lo man di wax ñom au moins jëm seen dëkk mom sharia fay dox ak moko man di waxe ne nan jugul ak yoy mais yow aggo ci lool sax yow da nga ñëmé yow sa dëkk nga ne sharia da nga ko ñëmé nga ñëw ne gaay tuba bi yeena gi ne jup gaay le nga dégg ñoo xamne ya subhanallah ñu ne ay borom xam xam lañ wala ñuy wax ci diiné ñu dugg ñoo di yëkëti ñi nga xamantene ñoy ñi gëmul yalla Allah xana ñoon dañoo fatte ay bi alam tara ila alladheena utu naseeban min alkitabi yu'minuna biljibti wattaghut wa yaquluna ñunan lil ladheena kafaru di wax ñi weddi yalla nga xamne gëmuñ tara leg leg sax ñu ñew di saboter seen yonent alayhi salatu wassalam mais jarul ta lol taxul ñu remettre en cause sax seen relation yi wala am fulle ci seen karam dedet yi dina fondamental ci ñu gëm ñukoy fowé waye dara dara ñu gëm ci yoy bu déssé nak dal ci ay julit ñu jog nak di leen jappal nan leen wax ngeen deug gaay ay dictateur fa né il faut ngeen duma leen il faut ngeen nations unies jappalé puissance telle mu dal di fay jëlé diw ya subhanallah tay bu fa jëlé diw ñaata bombe lañuy largué ci ñoo xamné dafuñ dara na fogg ne yow lolou do ci dara xam nga ne yow di nga rendre compte le on nak nañu def attention li waxul ak jifi kessé dé na'am fi ci jifi la doon wax waye al-ibratu bi'umum al-lafz la bi khusus as-sabab liñuy baye xel moy ne ay bi ñepp lay wax fi ba adina bi tukki képp ko xamné ni nga mel ci xéetu sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam ay bi dal na ci sa taw ji fi chrétien yi waxi nopi ci ñom la ciosané waye ñun nañu def attention man budé né man tollu na fo xamanteni ci ñew doole ñemew ma wax na nopi buma wax nané ah man dal xawma man dal gis nga dama dul wax kuma laaj mané waxuma comme que man ragal na amna tapetu wala awma fitu wax deug mé na nopi waye la nga xalat ci guerre yi gaay def ay contre ay iraq ak yoyu wala ay contre ay contre ay libi fi khalafe ak yu mel non man xawma ñemew ma wax deug da nopi né ah bon man lolu man duma ci wax mu jeex mais lu ñew nga bëgg ci wax nga def attention da nga def attention dé suñu borom néna gis nga juif yi ko defon makk ni ñew naan leen yeena gëna jup ñom salam ibn abi huqayq huyay ibn akhtab kinanat ibn rabi' gaay yi mune ulaiika gis nga gaay yi alladheena la'anahum allah ak mel ni ñom ñi ñoo ñi nga xamne ñom la yalla reub ta bur yalla ku mu reub mom niñ koy xame du ne waaji dakk lañ ko salaire bam do fam do liggey entreprise ba tak nañ ko non du lol de dafa amone santé yalla reub nako santé m yaqru lolou ba degna ben jahil di wax kéro borom waxu toja ngay fan yi degna muy wax lolou li remet en cause yoy nan ay kuy mensu buñ né yalla ko reub yalla kum reub sax do meuna nek ci kaw souci koku xamul dara man xolal ma problème bobu rek yow alcorane ñaata ngay deg ghayril maghdubi alayhim ulaika alladhina la'anahumullah ñi ni yalla bimu len rebbe ay bi wacc est ce que ñibbi wuñ seen keur ñibbi wuñ khaybar ñom salam ibn abul huqayq ne ñu ñibbi khaybar def lepp nek fa di dund nice ma good fine nga nan la bami xare khaybar di amé yonentima wi sa sam dumale legi na yalla rebb nako kon ca sa rek day ki moy ñoy xamuñu dara buri yalla ci bopam mom mo wax ku mu rebb nan ngay mel dune reub na la yaw la nga don am ci khalis doto ko am sa santé day yaqku boy doxati say tank dam na doto mana dox boy xol doto gis sa beutru ki na ndax yalla la reub dedet ñaata nit ñoo bari ci adina bi ñu yalla reub ba pare mu len di xewalal innal ladina kafaru min ahli alkitab wal mushrikeen fi nar jahannam yaw bur yalla ñi nek ci adina bi yeb gemuñ yonentou ma lay sa sa ñoo ñepp reub na len mais est ce que yaw ñoo xolal adina bi legi côté matériel ma ñam ñoko pelé ganan motax lool waxu ñu xamul dara la loolu mom moy ko xamul dara deug deug moy wax lool légui ah bur yalla légui nga ne wa légui kon tan la nan lañuy xamé ni diw yalla ko rub bur yalla mo wax ci suratul qital wala surati sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam ulaiika alladhina la'anahumullah فأصمهم وأعمى أبصارهم لول مو لول آي بوبو مو ني واخو يالا رب نان لا نكاي خامي بور يالا ني اولئك بام تودي غاي مو رب من اولئك الذين لعنهم الله ньоญو جوخاج لين جوخاج مو سوري نдах سوري غو ني سوري mune ulaika ga yo yele alladheena ñoo ñi nga xamne la'anahumullah ñom lu bur yalla dal di rubb waman ya'ani allah no ulaika alladheena la'anahumullah bur yalla rubb le nan lañuy xamne bur yalla leen rubb mune fa asabmahum moy mu taxlo luen taxlo ko boy waxe boko wowe turum du la deg bañ la deg non fa asammahum moy mu dal di len taxlo dotu ñu degati deug moy enver deug dañ ci tax dañ ci tax maro wax deug gu ñu deg jamais ndax lan ñoñu la'anahumullah ulaika alladhina la'anahumullah allah bam len rebbe nan la ko nan la manifesté wo fa asammahum mo tax do tuñ deg deug ku yalla rebb ni ngoy xamé moy gis nga manoko war bu mu duggu lu mu nekké ci tiaganté wedd yalla wala ay bakkar loko wax day melni day jaar ci nopp bi duggu ci nopp bi génné ci biko dess lolou ko gis mu mel non commencer ñaanal ko bur yalla dal di koy deugëral dal di koy génné ci limu nekk dal di koy deugëral dal di koy gindi ndax bur yalla neena ni mi manifeste o kene mom rabbuna diw mona ulaika alladhina la'anahum allah fa asammahum dootu ndegati deug amuko modax dañuy dem ba alquran sax dootuñ ko meuna deg wal a'yazu billah bokoy tek sax ñuy gaaw nan ñu fay joge ñu fay joge wala ñu nan yow dag ñoo bëgg ja boole ak yalla quoi lo def rek ci walu lu jëm ci wote ci ñub yu mel non mo ne ki dañoo bëgg boole yalla dede ndax kan koku asammahu allah fa asammahum dootuñ deggati deug dootuñ deggatu lu leen di jariñ ci seen wayu lo spirituality ci seen walu yalla jamais ta dootuñ ko fekke mukk lodul degg no koy fekke wa a'ma absarahum kuñuy ku yalla rebb ni ngoy xame a'ma no seulement dootul deggati degg waye wa a'ma absarahum mu gumbalo sen beuti dootuñ gisati degg mukk li ayatul kawniya aya bi nek ci sen bir ñom wa fi anfusihim afala yubsirun bi gina reuy buy wanene bur yalla mo fi def li ne xolal sa bop yu yeb deug dootu ko gis même nu mu leer da na li du mom ndax ci ku mu joge la ki ku ko wax ab ustaz la wa la juy wax ay hadith ay yoy kon du deug lu wax don asamahum alquran yi mi wax no waru la demé du demé non non lañuy xamé ko yalla reub mais du génné di wañi poto yi di xrir dedet law kon suñu borom né ulaika alladhina la'anahum allah gis nga gaay yi ñew ci wa quraysh di len wax ni mu né ñooñu ci jifu banu nadir ñooñu le bur yalla reub wa man ya'ani allah ku bur yalla reub falan tajid lahu nasira do ko trouver mukk ko xamantene mo koy dimbali suñu borom ne am lahum nasibum minal mulk wala bok ndax ñom ñi est-ce que ñom ñi am lahum ndax dañoo am bok nasibum minal mulk ndax bur yalla da leena jox ben cieur ci walu ak nubu wa bañ koy soxare ki nga xamne ci mom la ko wacce wala bok est-ce que daño am dara ben cieur ci walu li nga xamantene moy nguur li nga xamne bur yalla mo koy tek ci loxo ko nek allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha bi yadikal khair bur yalla wax lol surat ali imran wa ñom est ce ñom daño am ben cieur ci walu nguur fa idhan bu don lolou de bu lol xewon la yu'tuna an-nasa naqira duñ ko ci jox ci nit ñi gis nga ñi bu doon yalla xewalu adina ci seen loxo la ko tek façon jif yi ni ak tamit ñi nga xamne ñom seeni jukko lañ yor kep lepp dox lol jikko la lu ne waji juif le baxul juif ñata ki la la sayyidna abdullah ibn salam lan la won mais juif la ci askan way kan moko gën moy jikko la façon jikko bi nga xamne di iñana nit ñi li len yalla defal suñu morom ni mi amnahum nasibun min al mulk ndax ñi dañu est ce ñom dañu am ben ciir ci li xamne moy nguur fa idan bu bo bu doon lol la li deme ne la yutuna nasa duñ jox kenn ku dul ñom naqiran duñ ko jox lu tollok li lolou nek ci tandarma salu tandarma nonu lol ji ci nek lu sew lol lu toll nonu duñ ko jox kenn bax nay suñu borom ne am yahsuduna nasa ala ma ataahum allah min fadli mune wala bok mais ñi lan motax ñuy soxore wala bok lu motax ñuy soxore nit ñi di soxore sayyidna muhammad alayhi salam di soxore julit ñi ala ma ataahum allah min fadli ci leen bur yalla jox ci ngeneelam bi alquran tan leen def leen khayra umma lool lan motax mu leen ñu leen koy soxore ñom nañ ci dugg rek buñ ci duggé bok ci am yahsuduna ndax dañuy soxore nit ñi ala ma ataahum allah min fadli bur yalla li leen bur yalla jox ci ngeneelam ñukoy soxore ñukoy iñane hein lu tax lolu mo tax seen soxor gogu amna ben ki won wax ben shaair man gis nga soxor waaju iñane mom likoy ray likoy ray likoy gina ray diko gina metital moy nga muñ bagn ko faal muñ moy li gina metti ci ko xamantene ni dafa iñane kimi iñane bi muñ duko lim koy iñane malgré lim koy def yep waji yek ko duko massa gis ci xar kanum waji ta waji duko wax ci lamagnam ta duko woné ci alwirum jamais ak ay comportement envers mom jamais mo won ko ne mom metti nako limuy def lolul moy xotti xolu borom ki soxor mona ndax lan safara bu gisul matte wumu lek bopam lay lek consommer ba jeex moy ne yow boy réagir lolou day gina nak mana tak di soxor di gina tak safara wu soxor di gina tak ci mom ndax lan yang koy may combustible matte mo xamne mom lay lak waye boko ko mayul moy nga muñ bañ ko faalé ta def ko ngir yalla day lak di lak ba bopam lay consommer wa mom la hadith bu da'if bob di wax nan iñan day lek lu bax comme ni nga xamantene ni mom la mat di lekke safara xam nga hadith bob non wirul moy hadith bob wirul ci ben cyallale ci ben cyallale wirul imam ibn majah solo nako imam abu daud ak ñoo me yoy yeb ñoo imam al hafiz ibn hajar imam al bukhari yoy dañ ne yi ñoom wirul imam al bayhaqi imam ki ñu dulu ki wul az-zahabi ci al mizan dañ li mom wirul hadith mi wirul moy ne bu wirul mom al an lan nan la lay wax sax al hasadu yaqulu al hasanat kama taqulu an al hatab bobu non lo hadith bobu non werul mais moy werul waye contenu bi lolou non la ku ko gis xamne tamit ki soxor iñan non lay deme mais hadith bobu werul moy suñu borom ne am yahsuduna nas mais dakh kay dom dañuy sa dañuy soxore nit ñi ala ma ataahum allah min fadli ci li leen bur yalla jox ci ngeneelam hein mo tax ma waxon kérok nit mom gis nga yow ku lay soxore mom sa wërseug ak yoy demal nelaw tudil nelaw ta bako li wolof ñay naan jant buy soxti ca kaw asaman sa suba jot jant bi di genn ab xaj tok fimu tok di mbow ndax jant bi baña genn kok moy mbow ba put gi tepe ko way du te jant bi sok du te jant bi genn de baña genn lol nak moy misalum ko iñan ak kimi iñane muné kon am yahsuduna ndax dañuy soxore annasa ninni ala ma ataahumullahu min fadli ci li len bur yalla jox ci ngeneelam munafaqat atayna ala ibrahim alkitaba walhikmata wa atainahum mulkan azima mon ñun yalla de faqat deug deug atayna joxon nañu ala fi ibrahim wa kër sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam alkitaba tire walhikmata ak sagesse wa atainahum ñu dal di len jox mulkan ngur aziman ngur re ta ku gis sayidina daud ak sayidina sulayman ñoo ñeb di sotu sayidina ibrahim alayhi salam di nga xam lolu ak sayidina yusuf ibn yaqub alayhi musallatu wassalam mo ne nak faminhum amna nak ki jifi man amana bi ñoo xamne gem na ñonent bi alayhi salatu wassalam motax mané won affaire bi ci kula abdallah ibn sanam lan la won ci ñoom la bokkon waye fa minhum man amana bi amna nak ci ñoom ño xamne gem nañu yaronte bi alayhi salatu wassalam wa minhum man sadda an waye amna ño xamne ñu ngi dox digeunte mak mom ak limi wote du dox nit ñi du moyu nañ ko wa minhum amna ci ñoom man sadda an ño xamne dañ ko du moyu faale wuñu ko ba pare di dox digeunte nit ñi ak limi wote muna wa kafa bi jahannam sa'ira ta doyna jahannam safara jahannam doyna seuk ci luy lak ci lakate fu nit di nek ngir lak jahannam doyna ci moy ni ñi buñu gennul ci seen li tup dina len duggal jahannam ta fofu wa kafa bi jahannam sa'ira doyna ci lakate jahannam doyna ci kon lolou la suñu borom subhanahu wa ta'ala daldi wacce ci li nga xamantene ni moy bi ñom jifi waxe wa quraysh lolou ngir lan ngir rek seenu katchorte ñu ne ñom ño gina nek ci deug ke yonnati bi alayhi salatu wassalam wa legi biñu waxé lol wa quraysh tontu len lolou kon suñu borom wacc aya yi biñ tonto wa quraysh ne len yeena gina djublé té yeena gina djublé yeena gën le diiné ke sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam té yeena gina yey ci dëgg ke mom suñu borom wacc li ana lan la ci wa quraysh tek ak lan la mujjé lolou inshallah lañuy gis continuer né talib ba légui ci data bi di ñew ñu ngi ci won ci ghazwatu al khandaq di liko waral di ghazwatu al ahzab insha allah kon bi di ñew ñu agale wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين